tanker for så tit til barndomstiden. Da jeg gav dig blomster på en solskinsdag. Men mange år det er der gået siden. Som turdelduer i vores dueslag. Efterhånden jeg vil.